прылажыў яшчэ раз вуха, поўны страху і жуды. Ціха ўсё. А рабін строгі са сцяны глядзіць стражэй, ці то вушы, ці то рогі, бровы ссунуты ніжэй. Погляд злосны і нямілы. Тут да шафы хлопец скок, штурхнуў дверцы з усёй сілы. Бразь там зашчапка кручок. Разышліся дзверцы самі, чуе ён знаёмы гуд. Скрыпка родная, ты тут. Ён дрыготкімі рукамі скінуў з вешалкі сурдут. Скрыпку борздзенька знімае, скрыпка з ім. Цяпер гайда, ён скрыпулю абнімае. У ты рабін барада, крок ступіў і на канапу кулаком яму патрос. У ты чортавая лапа, і дзве пстрычкі даў у нос. Страшнавата, сцішна ўночы, не выходзіць хтось, шалпоча, пустым смехам дзесь рагоча. Ці то можа плача шлёма, не ўсё добра ў яго дома, а там нешта бы рухома. Ці то вочы, тыя вочы, страшнавата, сцішна ўночы. Ноч так зманна, так варожа, спатайку наскочыць можа нехта страшны свайго ложа, а там... Што там? Двое, трое, клубок страхаў, там іх роі, і не злічыш ты іх зброі, многа іх, ён іх не зможа, ноч так зманна, так варожа. Хоць бы месяц выплыў з хмары, асвятліў бы ён абшары і развеяў тыя чары.